Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Program konuğumuz araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, tüm dünya insanlarının mizaçlarına göre en uygun dolu ayetlerle dolu olarak indirilen Kılavuz kitabımız Kur'an'ın üzerine yıllarca, yüzyıllarca atılan tozlardan, kirlerden arındırılmış ve güncellenmiş bir şekilde anlaşılabilmesi için yaptığı çalışmalarını bizlerle paylaşmaktadır. Kendilerine hoş geldiniz diyerek programımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun, teşekkür var olun. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, geçen haftaki programımızda Kamer Suresinin 17. ayetinin sonuna kadar gelmiştik. Burada önemli haberler olarak nitelenen Enba diye bildirilen Kur'an-ı Kerim'de haberlerden Nuh Peygamber'in hayatından bir örnek verilmişti. Şimdi 18. ayetten itibaren devam etmek istiyoruz. Buyurunuz efendim. Evet, çok teşekkür ediyorum. Surenin içeriğine baktığımız zaman buyurduğunuz o Enba, önemli haberler serisinde 5 tane önemli haberi burada göreceğiz demiştik. Evet. Birinci önemli haber, geçmişten kıssavari anlatılan Nuh Peygamber'e ait çok öz bilgilerdi. Şimdi ikincisine geliyoruz. İkincisi ise Ad kavmiyle ilgili 18. ayet. Ad da yalanladı. Peki benim azabım ve uyarlarım nasılmış? Evet. Şimdi Ad kavmine hemen Cenab-ı Hak dikkat çekti, söyledi. Onların ana özelliğini de söyleyiverdi. Hı. Neymiş? Onlarınki de yalanlamış. Neyi yalanladı? Peygamberlik müessesesini yalanladı. Ölümden sonra dirilmeyi ve hesap vermeyi yalanladı. Ahireti, yani din gününü yalanladı. Evet. Evet. O zaman da ne olmuş? Peki benim azabım ve uyarlarım nasılmış? Şimdi burada zaten hani söylüyoruz, defalarca söyledik. Mekke'de inen surelerin içeriğine baktığımız zaman iki unsur ön planda. Birincisi tevhid. Sahte Rabları, sahte ilahların bir reddi gerekiyor. İkincisi de ahiret inancının pekiştirilmesi. Şimdi bunlar hep aynı noktadan gidiyor. Tevhid inancı ve ahiret inancının pekiştirilmesi. Bu geçmişte de Ad kavmi de yalanlamış, elçileri yalanlamış, ahireti yalanlamış ve neticede de Allah'ın azabına maruz kalmışlar. Şimdi Ad kavmi ile ilgili geçmişte hani Fecr suresinde daha ayrıntılı bilgi verdim. Şu yönde kısa bir bilgi vereceğim burada. Arap tarih bilginlerine göre Yemen'deki Hadramevt ile Umman arasında Ahkaf diye bilinen geniş bir beldenin halkı olan Ad kavmi, muhteşem sarayların bulunduğu İrem adlı dillere destan büyük kenti ile meşhur, siyasi ve ekonomik açılardan da büyük bir gücü temsil etmekteydi. Aynı zamanda zorbalıkta ve zulümde de şöhret sahibi olan Ad kavmi, yeryüzünde kendilerinden daha güçlü hiçbir şeyin bulunmadığına inanıyordu. Şimdi bu Ad kavmi ile ilgili de şimdi Hud suresinde de gelecek, şimdi Araf suresinde, Şuara suresinde, Ahkaf suresinde, Fussilet suresinde geniş detaylar göreceğiz. Burada çok kısa at da yalanladı. Geçmişte de birkaç defa bu kavmin adını duymuştuk. Şimdi Fecr suresinde de baya baya bu kavmin kim olduğuna dair de bilgiler vermiştik. Evet, yalanladılar, azaba maruz kaldılar. Peki, devam ediyoruz. Şüphesiz biz onların üstüne uğursuz, uzun bir günde dondurucu, uğultulu insanları koparıp atan bir rüzgar gönderdik. Sanki onlar kökünden sökülmüş hurma kütükleri gibiydiler. Bundan evvelki programda Cenab-ı Hakk'ın bu suredeki anlatımlarda çok özel sözcükler kullandıklarını, hani çekirgenin çıkışı vesaire falan, ya onları bildirmiştim. Bak şimdi sözcüklere bak yani. Şimdi uğursuz, uzun bir günde dondurucu, uğultulu, insanları koparıp atan bir rüzgar, sanki onlar kökünden sökülmüş kuru hurma kütükleri gibi. Kuru hurma kütüğü. Bak şimdi ne benzetmeler, ne sanatlar burada böyle çok şeyler ifade ediyor. Şimdi bunların bazı şeylerini de burada hani göreceğiz, anlatacağım. Şimdi bu Ad kavmi ile ilgili Fussilet 15-16'dan. Ad'a gelince onlar yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar. İşte Allah'tan haber alıyoruz şimdi, bilgiler alıyoruz. Güç bakımından bizden daha çetin kim vardır dediler. Evet. Onlar şüphesiz kendilerini oluşturan Allah'ın güç olarak kendilerinden daha çetin olduğunu görmediler mi? Ve onlar bizim ayetlerimizi bile bile inkar ediyorlardı. Bu yüzden biz de onlara bu en basit dünya hayatının rezillik azabını tattırmak için uğursuz günlerde dondurucu bir kasırga gönderdik. Ahiret azabı ise elbette daha rezil edicidir. Onlara yardım da edilmez. Hakka suresinin 6-8'den. Ada gelince onlar gürültülü ve azgın bir fırtına ile değişime yıkıma uğratıverdiler. Allah o fırtınayı yüzlerine 7 gece ve 8 gün geceli gündüzlü peş peşe musallat etmişti. Öyle ki o toplumu fırtınanın içinde içi boş hurma kütükleri gibi yere serilmiş halde görürsün. Bak şimdi görebilir misin onlara ait herhangi bir kalıntı? Evet, Hakka suresindeki bu kavimle ilgili bu şeyler bunlar. Evet, şimdi bunlar ne oldu? Çok güçlülerdi, çok şuydu, buydu ama neticede hurma kütüklerine, öyle mi? Boş, çapsız öyle durmuş, rüzgar önünde sürüklemiş, istedikleri şey yapmış. Cenab-ı Hak onları da kasırgıyla yok etmiş. Ama ne kadar yani güçlerine, kuvvetlerine güveniyorlarmış. Ha, burada Mekke müşriklerine ifade şu: siz at kavmi kadar güçlü de değilsiniz, varlıkta değilsiniz. Onları biz fırtınanın, kasırganın kütükler gibi yuvarladık. Rezil rüsva ettik dünya azabında. Ha, bir de ahireti var. Ahiret tabii boyutu da var bunun, buyuruyor. Evet, sizi de helak ederiz. Evet, Hakk'a karşı gelenler, peygamberin tebliğine, Kur'an'ın öğrettiği İslam'a karşı gelenler, karşı çıkanların akıbeti bu. Var mı ibret alan diyor. Şimdi peki bak yine, peki benim azabım ve uyarılarım nasılmış? Evet. Şimdi bakın bu ayet Ad kavmi için iki kere kullanıldı bu ifade. İki defa geçti. Evet. Evet. Neden acaba? Evet. İlk şeyde de hemen geçti. 18. ayette peki benim azabım ve uyarılarım nasılmış? İki defa. Bu bir vurgu ve çok büyük bir uyarıdır bu. Evet, devam ediyor Cenab-ı Hak yine. Andolsun biz Kur'an'ı düşünme, öğüt için kolaylaştırdık, hazırladık. O halde var mı ibret alıp düşünen? Evet. Demek ki bunu daha çok tekrarlayacak Cenab-ı Hak burada. Evet. Şimdi kurtuluş nerede? Kur'an'ı okuyup, Kur'an'ı araştırıp ondan ibret alma, öğüt alma ve hayat nizamı tanzim etmektedir. Çünkü kolay. Evet. Her şeyiyle evet, kolaylaştırdık, hazırladık. Şimdi ne diyor Cenab-ı Hak? Yeserna diyor. Önüne serdik. Sofra hazırlar gibi. Buyurun. İstediğinizden istediğiniz kadar yiyin diye önüne şey yaptık. Şimdi hatırlarsanız sadece bir şey değil, cennete giden yolu değil, cehenneme giden yolu da açık açık açıkladığını Belde suresinde, değil mi? Belde suresinde. Orada Necdet'in diyordu, apaçık, Necdet'in. Her şeyi görünen, ayrıntıları belli olan iki tane açık yol. Evet, birisi cennet yolu, birisi cehennem yolu. Evet. Burada bu ikinci kavmi de bu şekilde yaptı ve herkesi yine adres nereye verdi? İnsanın kurtuluşu için Kur'an. Kur'an'a yönlendirdi. Şimdi üçüncü şeye geçiyoruz. Semud da uyarıları yalanladı. Semud kavmine geldi. Evet, şimdi. Semud kavmi. Bizden bir tek insana mı, ona mı uyacağız? Öyle yaparsak kesinlikle bir sapıklık ve çılgınlık içinde oluruz. Öğüt, yani kitap aramızdan ona mı bırakıldı? Hayır, aksine o çok yalancı, küstahtır dediler. Semud kavmi de kendi peygamberine onu söylüyor. Şimdi burada Semud kavminin şeylerinde biraz daha ayrıntı var. Uyarıları yalanladı. Bir de peygamberlerini küçümsedi. Evet. Ya ona mı uyacağız, tamam mı? Hakir bir tek insanı hakir gördüler şimdi. Öyle yaparsak kesinlikle bir sapıklık, çılgınlık içinde oluruz. Öğüt, kitap aramızdan ona mı bırakıldı? Evet. Ve hayır, aksine o çok yalancı, küstahtır dediler. Evet. Evet, şimdi Semud kavmi ile ilgili de geçmişte şey vardı. Çok özet bir şey bilgi vereceğim. Arap tarih bilgilerine göre Hicaz ile Suriye arasında Vadi-ül Kura'da yaşamış eski bir Arap kabilesi. Semud kavmi tarih-i tabereye göre Semud bin Casır, İrem bin Nuh'un neslinde, Nuh tarafından gelmiştir. Şimdi bunların burada verilmesinin sebebi adın Semud'un, bunu daha önce de anlattım. Arap toplumunun özellikle baharat yolunda Yemen'e giderken, Suriye'ye doğru gelirken devamlı bunların kalıntılarını, ören yerlerini görmelerinden, bilmelerinden, bunlar yani bize şimdi uzak ama yani Arapların iyi bildiği bir yerlerdi. Yani şimdi öyle. Mesela şimdi bize olsa, yani Kur'an bize inse, bize örnek verse belki Bizans'ı verdi. Helenistik dönemdeki şeyleri, yani evet. Anadolu çerçevesi içerisindeki şeyleri, o ören yerlerini, o medeniyetleri örnek verirdi. Onlar niye yok oldu, nasıl yok oldu falan filan, onları verirdi. Ama şimdi Araplar için bunlar önemliydi. Onlar gelip geçerken görüyorlardı, bilmelerinde fayda vardı. Şimdi Semud kavminin ismi Kur'an'da tam 26 kez geçer. Yani Kur'an'da bayağı yer alır bu kavim. Şimdi biliyorsunuz Semud kavmine gönderilen peygamber Salih peygamberdir. Evet. Salih peygamberdir. Kur'an'da Salih peygamberle ilerideki şeylerde, mesela diyelim ki Araf suresinde, Şuara suresinde, Neml suresinde, Hud suresinde, Şems'te geçti, Fussilet 17'de, Hakka suresinde ve bu surenin 23-32'de de yer alacak. Geçer. Bunlarla ilgili ayrıntıları vardır. Evet. Şimdi burada ki bu kavme yapılan şeyde yani çok çok dikkat eden bir husus vardır. Ben onu anlatacağım. Şimdi şu ayetlere baktığımız zaman, ilk girişteki ayetlere baktığımız zaman bakın neyi göreceğiz. Şimdi Semud kavmi peygamberi yalanlamışlar, uyarıları yalanlamışlar. Yalanlamışlar mı? Evet. Şimdi o ayet grubuna baktığımız zaman şimdi gerekçeleri neler? Bak şimdi. Şimdi o gerekçelere bir bakacağız. Salih bir insandır. Oysa peygamberlerin insanlardan üstün bir varlık olması gerekir. Salih peygambere sıradan bir insan diyorlar. Evet. Şimdi sabırla bekledik. Evet. Şimdi sabredelim. Salih kendi işlerinden çıkmıştır. Oysa peygamberin mucizevi bir yolla gelmesi gerekir onlara göre. Salih toplum içinde sıradan bir insandır. Oysa peygamberlerin en azından gücü ve şöhreti olan bir kabilenin reisi, bir grubun ileri olması gerekirmiş. Şimdi bu itirazlardan, şimdi onların yalanladıklarını şey yapıyoruz. Ama şimdi bir de Mekkeli müşriklere bir göz atalım. Mekkeli müşrikler de aynı cehalet içindeydi. Aynısını. Peygamber Efendimiz peygamberliğini aynı gerekçeleri öne sürerek reddediyorlardı. Muhammed de bizim gibi sıradan bir insan. Evet. Aramızda doğmuş, büyümüşken, yönetici düzeyine biri değilken ve bize mucizevi bir yolla da gelmemişken, şimdi kalkmış Allah'ın kendisine peygamberlik verdiğini iddia etmektedir diyorlardı. Tamam mı? Aynı at kalbi olduğu gibi, aynısı. Şimdi bu Sad suresinde bu konuyu daha şey yapacağız. Ve ne diyorlardı? Onu da söyleyeyim. Kala kala peygamberlik buna mı gelmiş? Bu iki kentin ağası var, paşası var, değil mi? Ya. Onlar olmalıydı. Allah'tan daha iyi bilmiyor. Şimdi bu zihniyet sadece o günün müşriklerinde değil. Bugünün kendini Müslüman gösteren hani müşrik Müslümanlar var. Çok güzel. Yani çok müşrik güzel. Müslümanlar var. Evet, hani daha önce Müslümanları üç kategoride ifade ettiydim değil mi? Hatırla. Müşrik Müslüman. Müşrik Müslüman, münafık Müslüman, bir de mümin. Mümin Müslüman. Mümin Müslüman. Bu müşrik Müslümanlar da. Sen Kur'an'ı böyle değerli kardeşlerimiz Kur'an-ı Kerim'i böyle öz İslam'ı yani Kur'an'daki İslam'ı alıp götürdükleri zaman bir boyuna basıyorlar, pusuna bakıyorlar, titrine bakıyorlar. Doçent mi, profesör mü, ağa mı, paşa mı falan filan. Yok o mahalleden birisi ise tamam mı? Bunu söylemek buna mı kalmış falan filan deyip evet. geçiyorlar. Söyle. Bu aynı aynısı. Semud kavmindeki müşriklerin zihniyeti, aynısı. Mekke kavminde Mekke'deki müşriklerin zihniyeti hiçbir şey değişmiyor. Zamanımızda da yani şey değişmiyor. Zamanda da hiçbir şey değişmiyor. Yani onu da burada belirtiyorum. Şimdi bunlar hep kendi ölçülerine göre. Bakın şimdi böyle bilimsel veyahut da imanı tarihsel bir ölçü evet. koymuyorlar. Hep kendi şeylerine göre. Evet. Yani putu kendileri yapıp kendileri tapıyorlar. Kendi zihniyetlerine göre bunları böyle şey yapıyor. Evet işte bu şeyler ne diyor? Bu sapık insanların bizden bir tek insana mı ona mı uyacağız? Evet. Bak o insana uyarsak diyor biz kesinlikle bir sapıklık çılgınlık içinde oluruz şeklinde tepki gösterecek. Yüce Allah'ın kendilerini çağırdığı yolu sapıklık olarak görmeleri gerçekten tuhaf ve şaşkınlıktır. Evet, tamam mı? Evet. Bir de elçiye ne diyorlar? Hayır aksine o yalancı küstahtır diyorlar. İspat da edemiyorlar. Bu bir iftira yani itham. Şimdi devam edelim. Olayı fazla köpürtmeye de gerek yok. Tahut suresine filan geçeceği için. Evet. Yarın onlar çok yalancının küstahın kim olduğunu bileceklerdir. Yarın evet. Tamam mı? Yakında. Evet. Bak şimdi burada çok enteresan bir ifade kullanılır. Bak, şimdi bu ayetin yapısı var ya, ne bileyim, insanın zihnini allak bullak ediyor biliyor musun? Yani bunun orijinal yapısı var ya, şimdi değerli izleyicilerimize de bunu şey yapıyorum. Yarın onlar çok yalancının, küstahın kim olduğunu bileceklerdir. Şimdi bu Semud kavmi, peygamberleri yalanlayan, yani Salih peygamberi yalanlayan, ona inanmayan, ona yalancı, küstah diyenler var ya, onlar yarın küstahın, yalancının kim olduğunu bilecek. Sanki bu kavim, bak dikkat edin yani ifade, sağ, hayatta da. Tamam. Tamam mı? Böyle bir intiba uyandırıyor. Ayetteki ifade bu işte yani şimdi. Bu Kur'an'daki bu acayip evet. uslup, tamam mı? Anlatımdaki bu şey çok acayip bir üsluptur. Çok. Sanki sağda sen şimdi şey mi yarın görürsün. Gelecek zamanını gösteriyor. Ha, tamam. Şimdi onlar sağmış gibi bir ifade kullanılıyor bu ayette. Çok enteresan. Çok. Hani biz ikna edemediğimiz veyahut da kavga edip şey yaptığımız hani yarın görüşürüz falan filan. Deriz yani. Yarın dediğimiz gibi sanki bunlar sağmış gibi bir ifade kullanılıyor. Bu üslup bak Kur'an'da kıssa anlatımlarında sık karşılaşılan bir üsluptur. Bu yöntemle hikayelere canlılık kazandırılır. Böylece bu hikayeler geçmişte olup bitmiş olaylar olmaktan çıkar, gözler önünde cereyan eden yaşanmış olaylara dönüşürler. Kıssayı okuyanlar veya dinleyenler kendilerini olayın içindeymiş gibi hissederler. Olayın içindeki kahramanlarmış gibi olayı yaşarlar. Öyle ki Adem olurlar, İblis'le mücadele ederler, Nuh olurlar, tufanı yaşarlar, Hud, Salih, İbrahim, Musa olurlar. Sonuç olarak da bu üslup okuyucuları ve dinleyicileri olayların içine sokan, olayların sonrasındaki evet. gelişmeler hakkında merak uyandıran bir üsluptur. Evet. Canlılık kazandırır. Evet. Evet. Şimdi buradaki de bu ifade. Şimdi Cenab-ı Hak ahiret için onları öyle ifade ediyor. Şimdi burada esas şimdi Salih Peygamber'e gelmiş. Onun misyonunu, onun toplumdaki şeylerini orada göreceğiz. Ve ondan sonra Salih Peygamber'le ilgili olayı özet olarak vereceğim. Tamam. Kelimeler ve şeyler olarak değil. Anlıyorum. Şimdi normal mecazla yapılmış meali takdim edeyim. Şimdi 27-28. Ayetler. Bu ayetlerin lafzı manaları şöyle anlatacağım. Lafza göre. Şüphesiz biz onlara kendilerine fitne olmak üzere dişi deveyi göndereceğiz. Evet. Onun için sen onları gözetle ve sabırlı ol. Ve onlara o suyun kendi aralarında pay edilmiş olduğunu haber ver. Her içiş hazır kılınmıştır şeklinde. Bu lafzi anlama göre. Bu lafzi anlam. Burada daha evvel bu konuyu çok anlattıydık. İşlediydik birkaç defa. Onun için burada mecazlarla yapılmış mealini sunuyorum. Tamam. Şüphesiz biz onlara kendilerine görev olmak üzere, onu da anlatayım. Kendilerine görev olmak üzere sosyal destek kurumları kurmalarını ve onları ayakta tutmalarını emredeceğiz. Onun için sen onları gözetle ve sabret ve onlara bu kurumları ayakta tutacak zekat, vergi ve harcamada bulunma görevlerinin kendi aralarına pay edilmiş olduğunu haber ver. Herkesin kamuya ne miktarda katkıda bulunacağı da belirlenmiştir. Mecazen şimdi burada gelir. Su var, bir de naka, 5 yaşında deve şey yapılır. Bu devenin de öldürülüş tarzı var. Şimdi onları da burada şey yapmış olayım. Şimdi şöyle özetleyeceğiz. Cenab-ı Hak bu Semud kavmi, Semud susuz alan demek. Onu da dedi, susuz alan demek. Bunu daha önce sözcük anlamıyla da şey yaptım. Bir tarım toplumudur. Bu tarım toplumunda birinci planda en değerli şey su. Su ve devedir. Tabii ki. Şimdi, onun için Cenab-ı Hak olayları bu su ve deve üzerinden şey yapınır. Belki de para pul yoktur. Sosyal kurum oluşacak. Burada ne olacak sosyal kurum ve sosyal destek şeyleri? Kamuya ait, kamu kurumuna ait. Hani bizlerin kitleri mitleri vardı ya. Tabii. Bunlara ayrılacak. Şu tane, 100 tane deve kamuya çalışacak. Kamunun olacak. Fakirin, fukaranın ihtiyacı bundan karşılanacak. Miskinlerin ihtiyacı bundan karşılanacak diye Cenab-ı Hak onlara bir emir vermiş. Salatın deve üzerinde örneklenmesi bu. Evet. Oradaki dişi deve salattır. Onun buradaki oluşturulma tarzı, suyunun ayarlanması, miktarının belirlenmesi, işte onlar da topyekün onun beslenmesi ve ayakta tutulması. Evet, bunlar da Cenab-ı Hak böyle bir emir vermiş. Salih de bunu, bu salat olayı, bizdeki bildiğiniz salat olayını, tek başına salat olayı, bak diğer ilkeler yok burada. Salat olayını Salih Peygamber Semud kavmine tebliğ etmiş, yapılması için mücadele vermiş. Evet. Tamam, mücadele vermiş. Peki, onlar ne yapmış? Onlar ne yapmış? Bunun üzerine arkadaşlarına, idarecilere seslenip o da alacağını alıp sosyal kurumları ayakta tutan gelir kaynaklarını kurutarak sistemi çökertiverdi. Şimdi sistemi çökertti. Orada onun hani inciklerinden tırpanlayarak onu ayakta tutan, dört ayağı vardır da devenin, anladın mı? Onu tırpanlamış, deveyi yok etmiş. Yani onu ayakta tutan ayakları, yani bugünkü dediğim gibi sosyal kurumları, fakir fukaranın derdine derman olan, işsizlere derman olan, Bağkur, sigorta, ben bunları daha temsili şey yaptım. İş yerleri, iş fabrikaları, bilmem şunları buna ayakta tutan gelirler, vergiler, aidatlar vesaire, onları ortadan yok edince çöküyor. O da ne yaptı? O da çöktü. Müessese tamam. Çöküyor olduğu müessese gibi çöküyor. Çöktü. Evet. Müesseseyi çökerdiler. devenin tarzı agar, hani böyle tırpanlama olarak geçmişti ya. Evet. Peki onlar bunu kestikten sonra, çökerttikten sonra neler oldu? Şimdi o çökertmeyi şöyle anlatalım. Burada arkadaşları deniyor ki o reisleri oluyor. İdarecileri oluyor. Çünkü idareciler mesela ileride burada da gelecek. Mesela Firavun toplumu temsil ediyor. Tamam. Hani bizde de bütün savaşlar veyahut da bütün sorumluluklar komutanın adıyla. Tabii. Falan komutan muzaffer oldu. Talut Calut. Falan komutansa tamam ihanet etti, savaşı kaybetti. Halbuki savaşı kaybeden kim? Yani asker. Şey yapan yüzlerce askerdir. Ordunun binlerce telefondan şeydir. Zaferi kazanan da odur. O ifadeden böyle şey evet. Burada kullanılmış. Şimdi bu şeyleri şöyle bir ifade var. Semud azgınlığı sebebiyle yalanladı. Azgınlığı neden? Sebebiyle. Azgınlığı. Evet. Azgınlık neydi? Bak ben burada da bu ifadeyi de biraz açayım. Bu açılmaya bir ara verelim isterseniz efendim. Peki. Bir reklam arası vermemiz gerekecek. Kusura bakmayız. Peki. Değerli izleyenlerimiz kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayız efendim. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Evet. Birinci bölümde konuğumuz Semud kavminin peygamberi olarak bildiğimiz Salih peygamberin başına gelen olayları örnek olarak Kur'an-ı Kerim'den açıklıyordu. Kamer suresinde Semud kavminin azgınlığı konusuna gelmiştik. Onu devam edelim efendim. Buyurunuz. Şimdi olayın biraz da Kur'an'ın diğer surelerinden meseleyi bakalım. Şems suresinin 12. ayetinde Semud azgınlığı sebebiyle yalanladı. Ahiretten en mutsuz olacak olanları, liderleri görevi kabul edip gittiği zaman diye bir ifade vardı. Şimdi birincisi bu yalanlamaların sebebi azgınlığı. Azgınlık tuğyan dedik. Tuğyan taşkınlık. Biz azgınlık olarak şey yapıyoruz da tuğyan neydi? Bunun orijinalini ta sözcü. Bunun alacağı bir kapasite var. Su, bardağın dolması şey. Var. Buradan taşarsa buna taşkınlık, azgınlık diyoruz. Tamam. Dereden akan su. Dere yatağını taşarsa azgın oluyor. Azmış ona da taşkınlık diyoruz. Tuğyan diyoruz. Bir insansa, bak şimdi insan da insanlık haddini aşıp ilahlık taslamaya, Rablik taslamaya, Allah'lık yapmaya kalkarsa İşte o da tuğyandır. Yani Semud kavmi de şımarmış. O kadar zenginlik, varlık öyle bir şey ki yani kulluğu bırak. Kendi insanlık sınırlarının hepsini aşmış. Kendini ilah görmeye başlamış. Firavunlaşmış yani. Tamam. Şimdi tabii firavunlar kendi kendine yapmaz yani. Onun avanesiyle tabii birlikte ki. Onu toplum şey yapar zaten. Da. O taşkınlıklarıyla o taşkınlıkları da inkarlarına yalanlamalarına sebep oluyor. Çünkü hakkı kabul ediverseler taşkınlıktan sonra kendi sınırlarına çekilecekler. Evet. Kendi sınırlarına çekilmek işlerine gelmiyor. Bundan zevk alıyorlar. Evet. Yani şimdi de var öyle hani var. Şiştikçe aynı. Şişip şişkinlikten hani böyle zevk alanlar var ya. Evet. İşte aynı şey. Aynısı. Şimdi bu ayetteki meseleyi Neml suresi 45-53 en güzel şekilde tefsir ediyor. Bak şimdi yine Allah'tan açıklama istiyoruz. Andolsun ki Allah'a kulluk edin diye Semud'a da kardeşleri Salih'i elçi gönderdik. Hemen birbirleriyle çekişen iki grup oluverdiler. Salih dedi ki, ey toplumum, iyilikten önce niçin kötülüğü çabuklaştırmak istiyorsunuz? Merhamet olunmanız için Allah'tan bağışlanma dileseniz ne olur? Onlar, senin sebebinle ve seninle beraber olan kişiler sebebiyle başımıza uğursuzluk geldi. Seni ve beraberindekileri uğursuzluk belirtisi sayıyoruz dediler. Salih, uğursuzluğunuz Allah katındandır. Daha doğrusu siz kendini ateşe atan, imtihana çekilen bir topluluksunuz dedi. Ve o şehirde yeryüzünde bozgunculuk yapan, iyileştirme yapmayan 9 kişilik bir grup vardı. Allah'a yeminleşerek gece ona ve ailesine baskın yapacağız. Sonra da velisine, haklarını koruyacak yakınlarına, biz o ailenin yok edilişine şahit olmadık, olay sırasında orada değildik ve biz kesinlikle doğru olanlarız diyeceğiz dediler. Ve onlar böyle bir tuzak kurdular. Şüphesiz biz de onların farkında olmadığı bir ceza ile cezalandırdık. İşte bak, onların tuzaklarını, akıbetini nice oldu. Şüphesiz biz onları ve toplumlarını toptan yerle bir ettik. İşte onların şirk koşmak suretiyle işledikleri yanlışlar yüzünden çatıları çöküp ıpıssız kalmış evleri. Hiç şüphesiz ki bunda bilen bir toplum için alamet, gösterge vardır. İman eden ve Allah hukukun koruması altına girmiş olan kişileri de kurtardık. Evet. Nem suresinde i̇şte burada açıklamada evet. Salih peygamber bu görevi yaparken evet. Buna da kendisine de tuzak kurmuşlar. Öldürmek için bir çete oluşturmuşlar. Evet. Ama Cenab-ı Hak da bunlara fırsat vermemiş. Onların kendisini yok etmiş. Evet. Yani burada şu mesaj var. Kur'an'ı, Allah'ın kitabını, Allah'ın dinini anlatmak isteyenleri Cenab-ı Hak hep koruyacak. Koruyor. Buna karşı teşebbüs edenleri de helak edecek. Kesinlikle. Tamam. Evet. Onun için Şuara suresinde de buna rağmen onlar destek kurumunu, gelir kaynaklarını kurutarak yok ettiler ve pişman olanlar olarak sabahladılar. Araf suresinde bunun üzerine hemen onları şiddetli sarsıntısı yakaladı da yurtlarında diz üstü çöke kaldılar. Çaresizliğe düştüler. Peki Cenab-ı Hak arkasından ne diyor biliyor musun? Peki azabın ve uyarılar nasılmış? Nasılmış? Ya. Evet, ibret alınsın diye topluma verilmiş. Evet. Evet. Örnekler. Şimdi bakın, şimdi Cenab-ı Hak burada Hud 65-68'de de var bunlarla ilgili bilgiler de, ama ben daha öz olan bir bilgi burada Zariyat'tan vereceğim. Zariyat 43-45'te. Burada ona çok iyi dikkat edelim. Yani şimdi Zariyat 43-44'te. Semud'da da alametler, göstergeler vardır. Cenab-ı Hak ne diyordu bize bunu? Biz Kur'an'ı kolaylaştırdık, yok mu? Tabii ki. Bir kolaylaştırdık diyor. Şimdi madem ki evet. Semud'u anlattı, Semud'dan ibret alınması lazım. Biz bir zaman onlara belirli bir süreye kadar yararlanın denmişti. Sonra onlar Rablerinin emrinden çıktılar da kendilerini bakıp dururlarken yıldırım yakalayıverdi. Artık onlar kendilerini toparlayacak herhangi bir güce sahip olmadılar. Yardım görenler de olmadılar. Evet. Burada özetleyecek olursak şimdi, Salih peygamberin uyarılarını dikkate almadılar. Evet. Bir de ne yaptılar? Sosyal destek kurumları var ya, sosyal destek kurumları var ya. Evet. Onları imha ettiler. Evet. Onları yok ettiler. Evet. Şimdi burada değerli izleyicilerimiz, şunu anlatayım da ondan sonra bir şey daha ifade edeceğim. Orada naka, nakatullah geçer. Allah'ın devesi. Hı. Bazı kimseler tutup da cahil halk Salih'in devesi diye şey öyle yaparlar. Evet. Devenin Salih'le uzaktan yakından yok. Bir alakası yok. Deve orada Salih peygambere değil Allah'a izafe edilir. Allah'la isim tamlaması yapılır. Allah'ın devesi evet. diye. Allah'ın malı, mülkü, devesi, koyunu, keçisi olmaz. Allah'ın evi olmaz. O sosyal kurumlarını temsil. Yani kamu malını temsil eder. Bunu da burada da bir şey yaptıktan sonra şunu söyledim. Şüphesiz biz onların üzerine korkunç tek bir ses gönderdik. Ağılcının topladığı çalı çırpı gibi oluverdiler. Çalı çırpı. Bunlar da çalı çırpı mesabesine geldiler. Çalı çırpının işte ayak altında ezilmesi şuyu buyu falan filan şey. Gibi. Bu ayetlerde anlatılan Araf suresinde daha geniş anlatacağız bunun. Bir anda yok olup gitmeleri değil. Bak orada dizüstü kalıverdiler ifadeleri vardı. Sürüm sürüm süründüler demek. Yani bu toplumun salatı ortadan kaldıran toplumun akıbeti var ya, sürüm sürüm sürünmektir. Ölse kurtulacak. Ha tamam, sürüm sürüm sürünmektedir. Bak şimdi Salih peygamberde neydi? Semud'da da alametler, göstergeler vardır. Bakalım tarihi inceleyelim. Semud kavmi salatı ve salat kurumlarının, salatın ikamesini kurumlaştırmayı ihmal ettiklerinden dolayı, yok ettiklerinden dolayı sürüm sürüm sürülmüşler. Bunda ibret varmış. Şimdi Kur'an'a bir başka yöne geliyoruz. Bak, evet. Bir başka yöne gel. Nereye geliyoruz? Salatı Cenab-ı Hak Kur'an'da bize de emretti mi? Evet. Salatın ikamesini emretti mi? Evet. Salatın vakitleştirilmesini evet. emretti mi? Aynen. Emretti. Tabii ki. Emretti. Peki, bize ne dedi? Bak, salatla ilgili bir şeyler okuyalım mı? Buyurun efendim. Şimdi. Meryem suresinden 59-61. Sonra onların ardından kötü bir nesil geldi ki salatı kaybettiler, hayatlarından çıkarıp attılar. Çıkarıp attılar. Aynen işte. Ve şehvetlerine uydular. Bundan dolayı evet. tevbe eden ve iman eden ve salih işleyenler hariç, onlar azgınlıklarının cezasıyla karşılaşacaklardır. Tesefe yelgav ne gaya. Tamam mı? Peki. Hud 117 salatın vakitleştirilmesiyle ilgili. Evet. Ve gündüzün iki tarafında ve gecenin yakın saatlerinde salatı ikame et. Oluştur, ayakta tut. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu ibret alanlara bir öğüttür. Ankebut 45. Sen sana kitaptan vahyedileni oku, izle ve salatı ikame et. Kurumlaştır, ayakta tut. Tamam mı? Kesinlikle salat aşırılıktan, kötülükten alıkoyar. Ve Allah'ın anılması elbette daha büyüktür ve Allah yapıp ettiğiniz şeyleri bilir. Şimdi salat ne yaparmış? Aşırılıklardan, kötülüklerden alıkoyar. Şimdi gelelim, bu bilgiler bize veriliyor, ibret alıyor ya. Evet. Bugünkü dünyadaki Müslümanların durumu. Şimdi orada Casim'in diyordu, dizüstü çöke kaldılar. Yani bu ifadeyle Müslümanların dünyada sürüm sürüm sürüm sürünmelerin sebebi aynısı. Salatı hayatlarından çıkarmaları, çıkardılar. Salatı kurumlaştırmamaları olabilir mi? Aynısı efendim. Şekil haline geldi. Ha, tamam aynı değil mi şimdi? Semud'un yaşadığını çıkardık. Tamam. Tamam. Salat hayattan bak. Orada ezaus salat diyor. Salatı zayi ettiler. Yitirdiler. Tamam mı? Salatı hemen herifin oğlu ne yaptı? Yavaşça salat sözünün karşısına namaz dedi. Bitti. Tamam. Namaz bitti. Dedi. Bitti. Tamam. Bitti. Her şey bitti. Her şey burada bitti. Evet. Salat, salatlıktan öz anlamı Kur'an'daki, çıktı. Arapçadaki anlamından çıktı. Tamam mı? Müslümanlara da ne kaldı? Dünyada her açıdan sürüm sürüm sürünmek kaldı. Evet. Şu anda Semud kavminin yaşadığını Müslümanlar yaşıyor. Ama bunu nasıl yazıyor? Evet. Azar azar, azar azar, evet. azar azar, azar azar. Bu uzun bir süreç böyle gidiyorlar. Evet. Öyle mi? Evet. Evet. Şimdi onun sonunda 32. ayetle Cenab-ı Hak bu konuyu bağlıyor. Andolsun. Biz Kur'an'ı düşünme öğüt için kolaylaştırdık, hazırladık. O halde var mı ibret alıp düşünen? Yok. Evet, şimdi biz ne yaptık? Burada Semud kavmiyle ilgili bir açıklama yaptı. Evet. Onların helakını, onların yavaş yavaş süründürüldüğünü, değişime, yıkıma uğratıldığını anlattı mı? Evet. Anlattı. Biz de burada İbret alalım, düşünelim diye Kur'an'ın bir başka sayfalarına bakıverdik. Meryem suresinden, Hud suresinden, Ankebut suresinden örnekleri veriverdik. Evet. Bak ne kadar Cenab-ı Hak hazırlamış tam mı? Tam tutuyor, tam yani. Hazırlamış mı Cenab-ı Hak? Hazır. Hazır, hepsi hazır. Önümüzde. Hepsi. Evet. Sadece okuyup anlamaya bakıyor. İyi niyetli olarak anlamaya bağlıyor. Evet, hemen okuyup anlıyor. Hurafelerden kurtulup. Evet, var mı? Evet, ibret alan var mı? Var mı? Maalesef. Biz onu kolaylaştırdık. İçerisine hepsini koyduk. Evet. Tamam, şöyle bir sayfa çevirip bakıverirseniz orada nedir, ne olmuş? Gerçek ben anlamını ne olacak? Ben şu bak an. Ne olmuş? Bir de ne olacak? Gayb, geleceğe ait bilgileri de Allah tarafından veriyor bak. Tamam, ne olacak? Gayb bilgisini de Allah veriyor. Tamam. Eğer ki salatı hayatınızdan çıkarırsanız sürünürsünüz. Allah haber veriyor. Ve tarihe baktığımız zaman da geçmişte de Semud sürünüyor. Ondan sonraki çevrede de geri halini bırakın. Bugün de Müslümanlar aynı Semud kavmi gibi sürünüyor. Dizisi çökmüş, sürünüyor. Tamam? Maalesef. Bütün mesele bu. Evet, devam ediyoruz. Buyurun. Cenab-ı Hakk'ın uyarıları, önemli haberler devam ediyor. Devam ediyor. Yani bağ devam ediyor. Devam ediyor. Lut'un toplumu uyarıları yalanladı. Evet, şimdi Lut'a geldi. Şimdi Lut toplumu da geldi sırada. Evet. Biz onların üzerine ufak taş yağdıran bir fırtına gönderdik. Lut'un ailesi bundan ayrı tutuldu. Onları katımızdan bir nimet olarak seher vaktinde kurtardık. Biz kendisine verilen nimetlerin karşılığını ödeyen kimseyi böyle mükafatlandırırız. Evet. Şimdi Lut kavmi de uyarıları yalanlamış. Lut peygamberin muhatap olduğu, tebliğ yaptığı insanlar da uyarıları yalanlamış. Peygamberlerini yalanlamış. Peygamberlerin işte Allah size şunu yolladı, şu emri verdi, bu emri verdi dediği gibi onları da yalanlamış. Ve onların üzerine de ne olmuş? Ufak taş yağdıran bir fırtına göndermiş. Ve burada Lut'un yakınlarını, yakın çevresini, iman etmiş insanları kurtarmış. İman etmiş kimseleri kurtarırken Cenab-ı Hak burada ne buyuruyor? Biz kendisine verilen nimetlerin karşılığını ödeyen kimseyi böyle mükafatlandırırız. Şükreden. Onu kurtarırız. Evet. Yani her zaman için tamam inanan, Allah'a şükreden, Allah'ın verdiği nimetleri nimet cinsinden ödeyen, yani çok şükür ya Rabbi diyen değil yani. Tamam mı? Yok. Evet. Ha, o nimetleri ödeyen insanları Cenab-ı Hak beladan, musibetten, felaketten kurtarıyor. Bu da bir kural. Evet, kanun. Bu kurtar. Bunu evet. Daha önceki hani bir ayet grubuyla ne dedik? Cenab-ı Hakk'ın kurtarmak üzerine bir haktır. Yani kurtarmayı borç. Kendisine borç bilir. Borç, aynen borç. Yani Cenab-ı Hak kendisine borç bilmiş. Evet. Mükafatlandırırız diyor, evet. Şimdi Lut'un kavmiyle ilgili de İleride de inşallah ileriki surelerde Araf suresinde vesaire yani çok tafsilatı var. Detay gelecek. Nasıl helak olduklarını. Şimdi biz buradaki ayetlerden tabii, geçelim. Enba olarak gidiyoruz. Andolsun Lut onları bizim yakalamamıza karşı uyarmıştı. Evet. Fakat onlar uyarıları kuşku ile karşıladılar. Evet. Kuşkuyla. Şimdi Cenab-ı Hak diyor ki Nuh onları bizim yakalamamıza diyor. Bak bak yakalamamıza uyardı diyor. Allah'ın yakalamaması neydi? Çetin. Şimdi bak bu ifade Rabbimizin yalanlayıcıların dünyada belalar ile ahirette de cehennem ile cezalandırdığına dikkat çekmektedir. Yakalama. Allah'ın yakalaması ne? Yakalayıp hani hapse mi atacak? Yani kulağını mı çekecek? Da, evet. Yani hayır. Yakaladığı zaman ne yapacak Cenab-ı Hak? Dünyada bela, musibet üzerine verecek, süründürecek. Bak süründürecek. Ahirette de cehenneme çekecek. Hesabı şimdi çekecek. Bunu hani ilk şeyde Cenab-ı Hak Allah'ın bu yakalama baş sözcüğüyle Bürüç 12'de neydi biliyor musun? Rabbinin kız kıvrak yakalaması gerçekten çok şiddetlidir. Evet. Onu gördüydük. Bürüç'te detaylı şey yapmıştık. Evet. Duhan suresinde de en büyük bir yakalayışla yakalayacağımız gün şüphesiz biz suçluyu yakalayıp ceza verecek, adaleti sağlayacağız. Evet. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın zaten hani hani ahiretin gerekliliği neydi? Adaletin sağlanması. Çünkü dünyada gerçekten adalet sağlanamıyor. Evet. Dünyada her suçlu cezalandırılmıyor. Evet. Ceza yaptığı suçun kıyını almıyor. Rabbe dönüşte bu şekilde nitelendiriyor evet, zaten. Evet, onu evet. Daha önce bahsetmiştik. Söylemiştiniz. Evet. Onun için yakalaması böyle bir şeydir. Bu Nebe suresinde de şöyle bir pasaj var. Onu da burada bildireyim. Şimdi ahirette sahne bu. Mahşerde herkesin hesabının görüldüğü bir noktada. Şimdi bu yakalamayı anlatacağız. İndirilmiş ayetler, yani melekler orada vahiy tanık olarak saf saf dikildiği gün, Rahman'ın izin verdikleri dışında hiç kimse konuşamaz ve o izin verilen doğruyu söyler. İşte bu hak gündür. Artık dileyen Rabbine sığınak edinir. Şüphesiz biz sizi yakın bir azap ile uyardık. Uyarmıştı ya. Evet. O gün kişi iki gücünün, yani mal ve çevresinin ne takdim ettiğine bakar, yaptıklarıyla yüz yüze gelir ve kafir, bak çok enteresan, ne olaydı ben bir toprak olsaydım der. Nefeci bir söz. Evet. Nefeci bir o pişmanlığın söz. Zirvesi. İşte Cenab-ı Hak yalanlayıcılığın akıbetinin ahirette bunlar olduğunu şimdiden bize bildiriyor. Gayb daha geleceğin haberini veriyor. Aklınızı başınıza alın diyor. Devam ediyoruz. Ve andolsun onun konuklarından cinsel yönden yararlanmaya kalkıştılar. İşte Lut'la ilgili biraz detaya girdik burada. Şurada. Yani cinsel Lut'ta. Yönden yararlanma. Evet. Lut'a misafirler, konuklar gelmiş. Evet. Ondan yararlanmaya kalkmışlar. Biz de onların gözlerini körleştiriverdik. Kabilelerini, soylarını silip süpürüverdik. Haydi azabımı ve uyarılarımı tadın. Evet. Evet. Şimdi burada çok enteresan bir de hani klasik yerleşmiş yanlış anlayış var. Gözlerin kör edilmesi. Gönlünün kör edilmesi. Evet. Gözlere çekilmesi, yani gözlerin köreltilmesi gibi bir mesele şeyi var. Burada denir ki, yani öyle şey olarak klasik kabul. Burada tumiset ayağın hükümdür. Gözlere şey çekme diye şey yapılır. Lut kavminin, şimdi şöyle kısaca şey yapacak olursak, burada eşcinsellik yaygınlaşmış. Evet. O eşcinselliğin yaygınlaşmasından dolayı da Cenab-ı Hak onların cezalandırmış. Evet. Şimdi bu cezalandırma tarzında bunu şey yaparken tumiset ayanühüm der. Yani bunu ayan göz olarak kullanılır. Evet. Biz ayın sözcüğünü çok inceledik. Ayın sözcüğü aynı zamanda toplum yeni nesil demek. Yeni nesil. Zürriyet demek. Arkadaki toplumlar demek. Zürriyet demek. Ve bunu hatta şöyle toplum belde halkı demek. Şimdi bunu bu sözcüğü hatırlarsanız mucize söz şeyiyle kavramıyla ilgili açıklamalarımızda da hani Musa'nın taştan 12 pınar fışkırttı gibi diye çevrilen şeyde var, evet. Kavmini 12 bölüme topluma kabile, ayırdı. Kabile, oradaki evet. De ayın sözcüğü geçiyordu. Öyle de orada izah etmiş. Ayın göz demek olduğu gibi, pınar demek olduğu gibi aynı zamanda belde halkı ve zürriyet demektir. Belde halkı. Allah burada diyor ki onların zürriyetlerini körelttik. Yani şöyledir buranın mesajı, ben burada öz olarak vereceğim bunu. Çünkü ileride daha ayrıntı gelecek bu konuda, orada detay veririz. Tabii. Allah izin verirse. İnşallah. Şimdi homoseksüel eşcinsel olan toplumların sonu da o toplumun ortadan kalkmasıdır. Üremenin durması. Üreme olmuyor. Tamam mı? Değil mi? Tamam. Tabii. O da yavaş yavaş yavaş o toplumda tarih sahnesinden silinir gelir. O medeniyette oradan yok olur gider. Gözlerin körelmesi o şekilde anlamak tamam. Gerekiyor. Evet. Değil mi? Evet. Şimdi orada Cenab-ı Hak işte burada haydi azabımı ve uyarılarımı tadın diyor. Bu topluma da. Evet. Bu şimdi azabımı tadın demesinde biliyorsunuz daha önce çok anlattık çeşitli şeylerde. Hani tehakküm sanatı dediğimiz bir sanat var. Alaylama. Alaylama. Sen öyle şey yapın. Azabı müjdeleme. Müjdelemek hani gibi. Bizim programların ilk başında da hani sorular öyle şey yapıyordu da bunun sorusuyla da bir geniş açıklama yaptıydık. Yani yeni şeyle ironi deniyor. Azabı tadacaksın. Yani balyer evet. Gibi azap yiyeceksin. Yani evet. Öyle şey değil. Yani öyle şey değil. Bu toplumda uyarıları şey yaptığından dolayı azabımı tadın diyor Cenab-ı Hak. Burada da bunlara bir şey yapılmış. Ve ondan sonra da ve andolsun sabah erkenden onları kararlı bir azap bastırıverdi. Haydi azabımı ve uyarılarımı tadın. Tadın. Evet. Burada da yine aynı topluma bak, burada da birkaç defa azabımı tadın diye hem tevhüm sanatı yaptı hem de vurgu üstüne vurgu yaptı. Evet. Yani mutlaka o, yani fıtrata aykırı davranışların şimdi hasta olup tedavi olması bir yana, bunlar bunu tutku haline getirmiş. Evet. Yani bunu tutku haline getirdikleri için cezalandırılmış. Bu meseleyi de iyi şey yapalım. Ama cezalandırılmaların sebebi nedir? Peygamberleri yalanlama, peygamberlere karşı çıkma. Peygamberler bunlara böyle giderseniz sizin sonunuz olmayacak, siz helak olacaksınız, biteceksiniz, üremeyeceksiniz diye uyarmış. Öğütleri onlar da yalanlamış. Yalanlamışlar. Onlar da yalanlamış. Bu yalanladıklarından dolayı da azabı tatmışlar. Helal. Sonları da bitmiş. Evet. Evet. Şimdi andolsun 40. ayete geldik. Evet. Biz Kur'an'ı düşünme öğüt için kolaylaştırdık, hazırladık. O halde var mı ibret alıp düşünen? Evet. Evet. Şimdi yine aynı şekilde Kur'an'a dikkat çekildi. Kur'an'ın incelenmesi, Kur'an'ın içerisinde insanın dünyada kurtulması, ahirette mutlu olması için her türlü bilginin verildiği ortaya şey yaptı, tekrar edildi. Bak Cenab-ı Hak burada hiç bıkmıyor. Bak burada da Lut'u anlatıyor. Lut kavminin başına gelenler burada da anlatılıyor. Var mı ibret alan diyor. Var mı ibret alan? Var mı öğüt alacak? Evet. Tamam. Aklı olan alacak. Nasıl lazım? Hayır. Şimdi bunun şey var mı? Cenab-ı Hak öbür tarafta ister al ister alma. Evet. Aklı bu dünyada da alacaksın ki işe yarasın yani değil evet. mi efendim? Tamam. Şimdi yine devam ediyor önemli haberler. O Firavun konusunu eğer geleceksek onu programımızın süresi de doldu. İyi o zaman Firavun inşallah ödeki bir başka. Öyle yapalım program. İsterseniz. Peki. Sağ olun efendim. Bunu Allah izin verirse ayetleri hep bitireceğiz. İnşallah. Böyle. İnşallah. İnşallah Allah nasip eder. Bitiririz. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Biz de çok teşekkür ederiz efendim. Ağzınıza sağlık. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya yeni bir programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim. Yayında emeği geçen tüm kardeşlerimize de teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim.